Na harmonijce Marcin Dyjak, laureat World Harmonica Festival. Występował m.in. z takimi gwiazdami jak John Lee Hooker czy Jarosław Śmietana. Tym razem wspomaga Andrzeja Turaja i jego God's Own Medicine. Uwaga, uwaga, 9 listopada ukaże się nowa epka tej formacji, The Seventh Wonder, kompozycja, której wysłuchaliśmy przed chwilą i która przedpremierowo pochodziła z tego wydawnictwa, była zatytułowana Fatherland. A w trzeciej stronie Księżyca zaglądamy ponownie na epkę Sea Surfera Vampires, kompozycja Bring Me His Head. Sea Surfer, prowadzona przez Dirka Knighta. Dirk był kiedyś gościem po trzeciej stronie Księżyca, ale było to w czasach, kiedy prowadził swój poprzedni zespół Dark Orange. A propos gości, podczas naszego najbliższego spotkania 24 listopada gościć będziemy po trzeciej stronie księżyca Brendana Perry z grupy Dead Can Dance, który opowie o najnowszej płycie Dead Can Dance Dionysus, a także o swoich innych projektach. Dowiemy się między innymi, kto odprowadzał Lizę i Brendana. Z sowieczkami przyjdzie? Na lotnisko, kiedy na początku lat 80. opuszczali Australię. Jeszcze jedna propozycja z repertuaru Seasurfera, The Calling. Państwo cały czas się meldują za pośrednictwem naszego Facebooka. Również witamy wielu słuchaczy po raz pierwszy. Pierwszy raz do słuchania nas po raz pierwszy przyznaje się pan Piotr, który w tej chwili gdzieś w okolicach Drezna podróżuje wielką ciężarową. No ale nie przeszkadza mu to być jednocześnie na pokładzie statku TSK. Ciekawe, panie Piotrze, jak u pana z widokiem na Księżyc. Bo problemy z widokiem na Księżyc mają słuchacze między innymi w Zgierzu, w Krośnie, a we Wrocławiu to już zupełna masakra. Natomiast wspomagają ich między innymi pani Paulina Sinderfold, pani Pandora, pani Agnieszka, pan Tomek z Torunia. Oni przesłali zdjęcia Księżyca w pełni. Tam Księżyc widać w pełnej, w całej okazałości. Donoszą państwo również, że mają problemy z odbiorem trójki, ale nie napisali państwo w jaki sposób, czy to jakiś nadajnik naziemny, czy kilka osób tak napisało, ale nie wiemy za bardzo, skąd państwo piszą. Może proszę konkretniej, to spróbujemy coś tutaj poprzekręcać w tym naszym kokpicie i być może będzie lepiej. W programie trzecim, przypomnę, słuchają państwo Trzeciej Strony Księżyca. Teraz zespół, który ma nazwę stworzoną jakby do naszej audycji, bo przecież wszyscy ci, którzy w nocy słuchają, później w dzień śpią, albo przynajmniej powinni. A grupa powróciła po 10 latach od wydania debiutanckiego albumu z drugą płytą zatytułowaną Creation. Nazywają się The Day Sleepers. Heaven i grupa The Day Sleepers. A teraz widzę co? Kobieta w złocie, tak? Kobieta w wannie. Przypomniała o sobie Ari Mason z Los Angeles, wydając płytę Tales from the Vault, czyli opowieści z wanny. Kompozycja Had Enough. Wyobraź sobie, że wszedłeś do słabo oświetlonego klubu na przedmieściach Bellingham w Waszyngtonie. Znajdujesz wolny stolik, siadasz i nagle zdajesz sobie sprawę, że świat na zewnątrz zniknął. Niepokojące wrażenie zostaje wkrótce złagodzone muzyką. Twoją uwagę przyciąga na scenie jaskrawo-czerwona tkanina, udrapowana pomiędzy młotkami fortepianowymi a strunami, delikatnie wyciszająca melodię pianisty. Odwracając spojrzenie od jaskrawo-czerwonej tkaniny, widzisz gitarzystę wtopionego w tył fortepianu. Odwrócił się od publiczności, delikatnie kołysze się. Kiedy zaczyna się śpiew, zauważasz, że wokalista został połknięty przez tak jasne światło, że aż uwydatnia pyłki brudu i krople deszczu powoli skręcające się w powietrzu. To musi być sen, myślisz. Bębny pokryte są tą samą grubą czerwoną tkaniną z fortepianu. wyciszającą i tłumiącą rytm, który wydaje się emanować z dziwnej, rezonującej wnęki wewnątrz twojej klatki piersiowej. Zauważasz chłód w powietrzu. Zrobiło się tak zimno, że widzisz swój oddech, ale zdajesz sobie sprawę, że wciąż czujesz się komfortowo. The Dream grupy Lying on Ice powstał z jednym celem, aby stworzyć atmosferę tak gęstą, że wypełnia uszy i myśli, aż czas się rozpuści wraz z otoczeniem. in the wrong place. Michael Ciravolo stara się odnaleźć piękno w chaosie. Jego debiutancki album pod szyldem Beauty in Chaos. Na tej płycie usłyszeć możemy całą plejadę doskonałych artystów, między innymi śpiewająca przed momentem Evie Vine, a także Simon Gallup z The Cure, Mark Gemini Twight, Johnny Indovina z Human Drama, Michael Aston z Jane Loves Jezebel, a także Wayne Hussey z The Mission, który zaśpiewał w kompozycji The Long Goodbye. piękno chaosu zamieniamy na piękno kobiety. Na zakończenie bloku nowości Beauty of Jemina z nowego albumu Flying with the Owl w kompozycji I Pray for You. For you. wraca do nas pieśń księżycowa, duet The KVB w nagraniu Violet Noon. Kustosz Wawrzyn w kasku i z gaśnicą ostrożnie zbliża się do Księgi Ognia trzeciej strony Księżyca. Widział teraz księżyc nisko na niebie. Księżyc i światło księżyca spowodowane przez co? Przez słońce oczywiście. A co daje światło słońcu? Jego własny ogień. I słońce pali się i pali dzień po dniu. Słońce i czas. Słońce i czas i płomienie. Ogień. Ogień. Słońce i każdy zegar na ziemi, wszystko połączyło się razem i stało się jednością w jego duszy. Ogień nie palił, tylko ogrzewał.